o których pan mówi, panie redaktorze, będą podważane. Demokracji, niestety. I będą podważane przez lata. Jeszcze nawiązując do odpowiedzi pana profesora Markowskiego, panie profesorze, to jest tak, że potem dochodzi w sytuacji liczenia ręcznie do takich kuriozalnych oświadczeń z komisji, że na przykład niedokładnie policzyliśmy, bo byliśmy zmęczeni. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również. Doktor Przemysław Czarnek, profesor Radosław Markowski na antenie Trójki. Tyle to na dziś. Usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dwa dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Laptop 15 cali Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 listopada, minęła 13, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Wyższe ulgi podatkowe na dzieci już w najbliższym rozliczeniu. Prezydent podpisał odpowiednie dokumenty. 14,5 miliona ton azbestu, tyle trzeba było usunąć w całej Polsce. W ciągu 12 lat pozbyto się zaledwie niecałych 2 milionów ton. W tym serwisie Trójki także wizyta na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie można już oglądać Trójkę w obrazach wielkich mistrzów. Ta ustawa ma wspierać dzielnych ludzi, tak prezydent Bronisław Komorowski mówił po podpisaniu dokumentu zmieniającego sposób liczenia ulg podatkowych w rodzinach wielodzietnych. Nowela ustawy o PIT przewiduje podwyższenie o 20% ulg na trzecie i kolejne dziecko oraz umożliwia pełne wykorzystanie ulgi przez najmniej zarabiające rodziny. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad 1 000 000 rodzin. No to świadczy o tym, że ten system, który do tej pory był, no nie był adresowany do wystarczającej ilości, szczególnie młodych matek, młodych ojców, młodych rodziców, którzy na progu swojej kariery zawodowej powinni mieć właśnie możliwość korzystania z ulgi w podatkach. Dzięki ustawie ulgi wzrosną o kilkaset złotych, na trzecie dziecko do 2000 zł, a na kolejne do 2700 zł. Ustawa obejmie zeznania podatkowe już za ten rok. Za 18 lat Polska ma być wolna od azbestu. Taki jest plan rządu, ale nie wiadomo, czy zdążymy, bo chodzi w sumie aż o 14,5 miliona ton. Azbest zawiera nie tylko eternit używany na pokrywanie dachów, stosowano go także do izolacji rur wodociągowych czy w sypach na śmieci. Przez ostatnie 3 lata informowano Polaków, czym jest azbest, jak się go pozbyć. Federacja Zielonych Gaja i eksperci odwiedzili wszystkie województwa, ponad 2000 gmin. Agnieszka Plich mówi, że wciąż szokuje ją niska świadomość lokalnych społeczności i samorządowców. Taki rodzaj zniechęcenia gmin, jeżeli urzędnik nie poczuwa się do realizacji tych obowiązków azbestowych w swojej gminie, nie będzie mógł zaoferować mieszkańcowi wsparcie finansowe. Każda gmina ma obowiązek sporządzić listy ze wszystkimi budynkami z azbestem i opracować własny program jego utylizacji. Przez 12 lat zrobiło to 85% gmin, a szkodliwy materiał trzeba jeszcze usunąć. Monika Krasuska z Ministerstwa Ministerstwa Gospodarki przypomina, że na utylizację można dostać dofinansowanie. Właściciel powinien zgłosić do gminy, że posiada taki dach z azbestem, oceniając jednocześnie stan tych wyrobów, które posiada, złożyć wniosek do gminy i czekać na to, aż gmina firmę wybierze, azbest zabierze, usunie, zdeponuje. Niestety za nowy dach zapłacić trzeba z własnej kieszeni. Zawsze podkreślam, że istnieją takie gminy prężnie działające i wójtowie czy burmistrzowie załatwiają, że tak powiem kolokwialnie, z jakimiś lokalnymi dostawcami po najmniejszych kosztach blachodachówki i tych najbiedniejszych dofinansowują. Dopóki ściany czy dachy z azbestem nie są popękane, wszystko jest w porządku. Szkodliwy jest niewidoczny gołym okiem pył azbestowy, który wzbija się w powietrze, na przykład podczas demontażu i powoduje choroby układu oddechowego i raka. Temat, którym zajmuje się Magdalena Karczewska, powróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz zapraszamy Państwa na Dworzec Centralny w Warszawie, bo tam uroczyste otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów, czyli odsłonięcie fotografii z nowego kalendarza programu Trzeciego. Na miejscu jest Izabela Woźniak. Iza, jakie wrażenia robią obrazy na oglądających? Fotografie robią bardzo duże wrażenie, bo są nieoczywiste i zaskakujące. Niektórzy dziennikarze będą do zobaczenia po raz pierwszy, bo na co dzień ich tylko słychać, no ale nie widać. Zdjęć nie da się przeoczyć. Wchodząc do hali głównej dworca i stojąc przodem do kas, trzeba spojrzeć w lewą stronę, no i tam je widać. Jest ich 16, a na nich 99 dziennikarzy Trójki w niezwykłych i niecodziennych rolach. Ja tropię mordercę. Razem z Arturem Orzechem łapiemy mordercę, który zabił Zosię Sylwin. Ja mam siatkę, żeby go schwytać odpowiednio. Dzisiaj zastanawiam, czy mam się ubrać tak samo jak na obrazie, ale stwierdziłem, że nie. No my jesteśmy w krainie lenistwa. Czy to twoja ulubiona kraina? Tak, to jest moja ulubiona kraina i bardzo miło się pracowało. Musieliśmy leżeć, a fotograf ustawiał wszystko, poprawiał, ustawiał światło, a my sobie w tym czasie leżeliśmy. No takie mamy zadanie na obrazie. Polecam wszystkim Krainę Lenistwa. Bardzo mi się podobają. Właśnie są takie trójkowe z przymrużeniem oka. To jest Hieronima Boscha, szarlatan. Najbardziej to mi się podoba, bardzo skupiony wyraz pana Andrusa. To jest dla mnie szczególne. Wystawa Trójka w obrazach wielkich mistrzów na Dworcu Centralnym do zobaczenia od dziś do 7 grudnia. Potem 16 zdjęć gościć będzie na dworcach w Gdyni i we Wrocławiu, a w styczniu 2005 roku w Krakowie. Izabela Woźniak, dziękujemy za relację i oczywiście zapraszamy na wystawę. Łatwo wziąć, trudniej spłacić. Na koniec o groźnym rekordzie. W pierwszych 9 miesiącach tego roku Polacy pożyczyli w bankach prawie 58 miliardów złotych. Do zaciągania kredytów i pożyczek zachęcają spadające stopy procentowe i poprawa na rynku pracy. Tyle, że niespłacone zadłużenie Polaków sięga już kilkudziesięciu miliardów złotych, informuje wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej Marcin Ledworowski. Zadłużenie, które odnotowujemy w ostatnich miesiącach, wynosiło 41 miliardów 550 milionów złotych. I to jest kwota zadłużenia zaległego, którego nie spłacają konsumenci. Polacy, którzy wzięli nie tylko kredyty, ale także nie płacą swoich zobowiązań związanych z rachunkami telefonicznymi, rachunkami za prąd, czynsz, gaz. Średnio dług Polaka to prawie 17,5 tysiąca złotych. Przed skutkami pochopnego brania kredytów ma uchronić trwająca kampania Zanim podpiszesz, nad którą patronat ma Polskie Radio. O 14 kolejny serwis, zapraszamy. Na razie sporo słońca w wielu regionach Polski, ale w ciągu dnia na zachodzie i w centrum przybywać będzie deszczowych chmur. Na północnym wschodzie śnieg i marznąca mrzawka. W Białymstoku na termometrach 0, w Radomiu, Przemyślu 3, w Płocku i Toruniu 4, w Gdyni i Gliwicach 5 i w Świopolu 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. I niskie ceny od Lidla. A dziś mięso mielone z łopatki wieprzowej tylko za 4,99 za 500 gramów. 4,99 sprzedane. A wyjątkowe kabanosy w stylu hiszpańskim w różnych smakach, na przykład z orzechami włoskimi. Tylko 9,99 za 240 gramów. Smacznego! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki 4,99, a kabanosy w stylu hiszpańskim 9,99. 100 gramów kabanosów wyprodukowano z minimum 164 gramów mięsa wieprzowego. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, a my od poniedziałku mamy, jak zwykle, tak nam się przynajmniej wydaje, kilka ładnych płyt do odtworzenia na antenie programu trzeciego. Poniedziałek, dzień dobry, trzy wymiary gitary. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu raz jeszcze i zaczynamy poniedziałkową odsłonę trzech wymiarów gitary. Będą płyty, ale będą też książki, bo wspólnie ustaliliśmy, że jesień i zima to te dwie pory roku, które znakomicie komponują się z herbatą i z książką właśnie. Książki niebawem. Zaczynamy dzisiaj od płyty, która rzadko pojawia się w radiu, a nie wiem dlaczego, dlatego że sądzę, że nie tylko mnie się podoba. Nagranie oczywiście odtworzyliśmy z płyty, ale przed chwilą z Piotrem Kordaszewskim, wymieniając uwagi, stwierdziliśmy i doszliśmy do wniosku, że na koncertach ten utwór musi mieć swoją jeszcze bardziej nieokiełznaną moc. Utwór tytułowy z ostatniej płyty Acid Drinkers. I sądząc państwa listów, nie tylko mnie, ten album bardzo przypadł do gustu. 25 centów za riff. 25 cents for a riff. Tak jest zatytułowana nowa jeszcze ciągle płyta zespołu Acid Drinkers. A za ten riff... Come on, yeah. Tak, no oczywiście nie muszę mówić, że to był zespół Black Sabbath, bo państwo doskonale to rozpoznali, a płyta ukazała się w 2013 roku. Jakoś tak szybko mi to minęło. Teraz w związku z tym, że audycja szybko mija i powinienem mówić krócej, to powiem tylko, że dla państwa teraz specjalna książka. Książka, która rozpoczyna się już, jakby to ująć, od samego początku, dlatego że nie ma tej takiej białej wkładki i jeśli czytać tę książkę od początku, to najpierw natkniemy się na słowa pani Anny Dymnej. I pani Anna mówi tak. Gdy myślę o Marku, robi mi się ciepło koło serca, jakoś lżej mi się oddycha, a wszystko wokół jaśnieje. W dzisiejszym rozpędzonym i agresywnym świecie zdołał sobie zachować to, co najważniejsze. Dobroć, naturalność i życzliwość. Jest prawdziwy, szczery i kochany i znakomicie gotuje. Dobrze, że jest. Dzięki ludziom takim jak on, świat jest lepszym miejscem. O kim takie piękne słowa? O Marku Piekarczyku. Właśnie ukazała się książka, której autorem jest Leszek Gnoiński. On właśnie rozmawiał z Markiem Piekarczykiem i powstały z tego Zwierzenia Kontestatora. Dwie takie książki dla państwa, dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dzwonić do Piotra w sprawie tych książek. Lektura jest wspaniała. Zaczyna się wszystko od bochni, potem jest miłość. No i w całej tej książce oczywiście muzyka. Zwierzenia Kontestatora, Marek Piekarczyk, z którym rozmawiał Leszek Gnoiński, dla państwa. Proszę dzwonić do Piotrka. Thank you. tak, chcę krzyczeć, bo ludzko żyć. Mam, że tak, chcę krzyczeć. Mam, że tak, chcę krzyczeć. Dla przedstawicieli mojego pokolenia to był taki talent, który rozbłysł błyskawicznie i zatrzymał się w nas na długi, długi czas, kto wie. Być może nawet do końca naszych dni. Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora. Książek już oczywiście nie mamy, ale w związku z tym, że mieliśmy dzisiaj tylko dwie, postaram się jeszcze jakoś tak pokombinować, aby te książki znalazły się w programie Trzy Wymiary Gitary. Dziś dla pana Adriana Rolla z Piotrkowa Trybunalskiego i dla pana Dariusza Sikorskiego z Częstochowy życzę panom miłej lektury. Teraz płyta zupełnie inna, która być może państwa zaskoczy. Być może dla państwa, dla niektórych z państwa będzie to pierwsze spotkanie z tą muzyką. A w związku z tym, że każda płyta ma swoją historię, historia tej płyty jest taka. Zobaczyłem film reżysera, którego jakoś filmy do mnie nie przemawiały. Ale kiedy zobaczyłem ten film, kiedy posłuchałem muzyki, natychmiast pobiegłem do zaprzyjaźnionego sklepu. Tam w drodze takiego zamówienia zamówiłem ścieżkę dźwiękową do tego filmu, ale w związku z tym, że było to w drodze na któryś z festiwali bluesowych, wrzuciłem płytę z muzyką z tego filmu do torby podróżnej i ona tam została. Ale wczoraj, w związku z tym za weekend miałem filmowy, zobaczyłem ten film w telewizji jeszcze raz i przypomniałem sobie o tej płycie i pomyślałem, że szkoda, żeby się marnowała. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn, facing the fear that the truth had discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far. Looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I hate. I know all too well it don't come easy. The chains of the world, they seem to move in tight. I try to walk around and was stumbling so familiar. Try to get up, but the doubt is so strong. There's gotta be a wind in my bones. I'm looking for freedom, looking for freedom. And to find that cost me everything I have. Well, I'm looking for freedom, I'm looking for freedom. Well, but I suppose it's up to us for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are whoa, coming, whoa. And I ain't gonna not believe. Dziś w pracy słuchałem ścieżki z tego filmu i od razu pomyślałem o tej piosence, jak tylko pan zaczął o niej opowiadać. To napisał pan Marcin. Panie Marcinie, to nie jest ostatni utwór z tej ścieżki dźwiękowej, dlatego że film mnie urzekł. Widziałem go już pewnie z 7 albo 8 razy. Dlatego, że jest zrealizowany w konwencji westernu, ale nie jest to western klasyczny. Postaci złe są wyraźnie złe, ale postaci dobre nie są wyraźnie dobre i chyba na tym polega siła tego filmu. Poza tym jest wielowątkowy. Jeśli mają państwo tę płytę, we wkładce znajdą państwo jeszcze taki dopisek: życie, wolność i zemsta, ale każdy z tych fragmentów w tym filmie ma właśnie taką wielobarwność sobie i chyba na tym polega siła tego filmu Quentina Tarantina. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go. Django. Do tych słów, które autorzy okładki płyty zawarli na tej płycie, czyli życie, wolność i zemsta. Należałoby chyba jeszcze dopisać słowo miłość, dlatego że ten film jest filmem o miłości. I na samo zakończenie filmu Django pojawia się jeszcze jedna piękna gitara, a może jeszcze ładniejszy głos. Ancora qui. Ancora tu. Ora però io so chi sei. Chi sempre sarai. E quando mi vedrai ricorderai. Ancora qui. Ricorderai, ricorderò, ricorderai, ricorderò. Eliza Toffoli, tak ładnie z ścieżki dźwiękowej do filmu Django. 2 lata płyta leżała w torbie podróżnej, jeszcze jak półgłówek schowałem ją nie tam, gdzie jest ta część odzieżowa, bo wtedy znalazłbym ją natychmiast po powrocie do domu, a gdzieś w jakiejś bocznej kieszeni. No ale znalazła się, nie zmarnowała i sądząc państwa listów sprawiła państwu dużo radości. Dzisiaj w poniedziałek w 3 wymiarach gitary. Pewnie już państwo wiedzą, że jest nowa, świetna płyta. Wiedzą państwo, bo dobre wiadomości rozchodzą się szybko. Someday you'll want me. Someday you're gonna get back there. Someday you'll see me like you used to do. I got my problems, but they mostly show up with you. Someday you'll see me like you used to do. I couldn't satisfy you, just couldn't show you my love. But I kept on trying. I tried and I tried, the time went by. You just didn't want it no more. You're gonna get back there. Someday you're gonna need me like you used to do. Jeśli chodzi o tę płytę, od momentu, kiedy dotarła do radia, to zachowuje się trochę jak dziecko, jeśli chodzi o jedzenie. Bo niektóre dzieci tak mają, że jeśli na przykład polubią zupę pomidorową, to właściwie codziennie mogą jeść zupę pomidorową. I ze mną jest tak samo, jeśli ktoś mnie zapyta, czego słuchamy, to odpowiadam, a może Neila Younga, a mija 24 godziny, posłuchamy czegoś? Tak, posłuchajmy Neila Younga. Story Tone, tak jest zatytułowana ta jego nowa płyta, wyjątkowa, z udziałem bardzo wielu muzyków nagrana. Storytone, tak jest zatytułowana, chyba już o tym mówiłem. Neil Young, nowa płyta. Mam nadzieję, że przynajmniej część z państwa podziela moje zdanie. When I watch you sleeping, there's nothing that you hide. When I smell you breathing, there's a sweetness from inside. And when I feel you stirring, and the day is about to break, outside wings are whirring and